सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ, पीछे के प्रसंग में किसी को पूछना हो। हाँ जी, 65। हाँ जी, बोलिए। पैंसठ, दूसरी पंक्ति कहां से? बुद्धया कल्पयितव्या, ठीक है ना? ये कह रहे हैं, हाँ जी, एवं से सिद्धांती कहना चाहते हैं। पूर्व पक्षी ने कहा था अनित्य सुख को त्याग करके नित्य सुख की ओर व्यक्ति प्रवृत्त होता है, कामना करता है। तो सिद्धांति कहता है एवं, अगर ऐसा आप मानते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं अनित्य शरीरों को त्याग करके व्यक्ति मुक्ति में नित्य शरीरों की ओर प्रवृत्त होता है, ठीक है? इसी बात को कह रहे हैं एवं देह इंद्रिय बुद्धि अनित्या दृष्टा, शरीर इंद्रियां मन ये इनको अनित्य देखा जाता है, नष्ट होते हम देखते हैं, इसलिए अतिक्रम्य, इनका अतिक्रमण करके यानी इनको छोड़ करके मुक्तस्य, मुक्तात्मा क्या करता है? नित्या देह इंद्रिय बुद्धया, नित्य शरीर इंद्रियां मन आदि को वो प्राप्त करता है, ऐसा कल्पयितव्या, कल्पना कर लेना चाहिए। यहां तक हो गया? फिर कहते हैं साधीयश्च एवं मुक्तस्य च एकात्म्यम्। मुक्तस्य एकात्म्यम् साधीय, मुक्त व्यक्ति की ये जो एकात्म्य है, एक पक्ष की बात है, ये साधीय सिद्ध करना है। यानी आप मुक्तात्मा को नित्य सुख मिलता है और नित्य शरीर नहीं मिलता है, नित्य शरीर तो नहीं मिलेगा और नित्य सुख तो मिलेगा, इस एक आत्म यानी एक ही बात को आपको साधी या सिद्ध करना चाहिए। अगर आप सिद्ध नहीं करते हैं तो कल्पितम भवति, वो तो कल्पित है, कल्पना मात्र है, ये कहना चाहते हैं। और हाँ जी, तीसरे अनुच्छेद इसी पृष्ठ पे। हाँ जी, हाँ, ये कहते हैं यद्यपि कोई आगम प्रमाण हो कि मुक्तस्य आत्यंतिकम सुखमिति, मुक्त व्यक्ति को नितांत सुख मिलता है, ऐसा कोई आगम कहता भी होगा कहीं, आगम मतलब शब्द प्रमाण, ये सिद्धांती मान करके कह रहे हैं, पूर्व पक्षी को कह रहा है। पूर्व पक्षी ये कहता है कि सुख प्राप्त होता है मुक्ति में, मुक्ति में सुख प्राप्त होता है, मुक्तात्मा को सुख मिलता है, ऐसा अगर कोई पूर्व पक्षी कहता है तो उसके कथन में कह रहे हैं मुक्ति में सुख मिलता है, ऐसा कोई कहे या कोई शब्द प्रमाण कहे, उसका उत्तर दे रहे हैं कि हो सकता है कोई आगम शब्द प्रमाण कहता हो कि मुक्तात्मा को नितांत सुख मिलता है। हाँ जी, नितांत, हाँ, जैसे आत्यंतिक दुख की निवृत्ति बताए ना, नितांत दुख की निवृत्ति, ऐसे नितांत सुख यानी केवल सुख होगा, दुख होगा ही नहीं वहां पर, तो यह है नितांत सुख यानी पूर्ण सुख। आत्यंतिकम का मतलब है पूर्ण सुख, तो पूर्ण सुख मिलता है ये जो कहा गया है कहीं पर अगर शब्द प्रमाण में, तो वो जो सुख मिलने की बात है, यानी सुख शब्द वहां पर प्रमाण में अगर कहीं आया है तो वो सुख शब्द नितांत दुख के अभाव में प्रयोग किया है, यानी पूर्ण रूप से दुख हटता है इस अर्थ को बताने के लिए वो सुख शब्द का प्रयोग किया है, ये कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लोक में ये देखा जाता है, दृष्टो ही दुख अभावे सुख शब्द प्रयोग बहुलम लोके इति, बहुत अधिक लोक में ये देखा जाता है दुख के अभाव में सुख शब्द का प्रयोग करते हुए देखा जाता है, ठीक है ना, ये कहना चाह रहे। और किसी को? हाँ जी, आप बोलिए। हाँ जी, इसका भाव समझ में नहीं आ रहा है, ये कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी। इससे पहले सिद्धांती ने एक बात कही है, क्या बात कही है, कि नित्य सुख के प्रति अगर राग होता है तो राग जो है अविद्या जनक है, तो अविद्या के होते हुए मुक्ति नहीं हो सकती है, मुक्ति का अभाव होगा, इसलिए नित्य सुख में राग नहीं होना चाहिए, ये बात कही, ठीक है। तो उसी बात को यहाँ पर आगे कहा जा रहा है, ठीक है, राग नष्ट हो जाता है, राग नष्ट हो जाएगा तो फिर सुख तो प्राप्त होगा, सुख की प्राप्ति में कोई प्रतिकूलता तो नहीं आएगी, प्रतिकूलता नहीं आएगी, हाँ, यानी अविद्या के हट जाने पर मुक्ति की प्राप्ति में क्या प्रतिकूलता आएगी, कोई प्रतिकूलता नहीं होगी, इसलिए कह रहे हैं अप्रतिकूलत्वम, यानी अनुकूलत्वम, अनुकूलता ही होगी वहां पर, ये बात कही। तो इसके उत्तर में कह रहे हैं ठीक है, वो राग तो हट जाता, हम भी मानते हैं राग हट जाने पर सुख की प्राप्ति होती है, पर प्रश्न यह है वो नित्य सुख की प्राप्ति होती है या अनित्य सुख की प्राप्ति होती है, चाहे नित्य सुख की प्राप्ति हो चाहे अनित्य सुख की प्राप्ति हो, दोनों ही पक्षों में मुक्ति तो प्राप्त हो रही है, इसमें कोई विकल्प नहीं है, इस बात को तो आप भी स्वीकार करते हैं, हम भी स्वीकार करते हैं, राग के हट जाने से मुक्ति प्राप्त। हाँ जी, अब इसमें नित्य है या अनित्य है उसका प्रश्न नहीं है, यहाँ कोई प्रश्न नहीं है, आप नित्य सुख की प्राप्ति हो रही है या अनित्य सुख की प्राप्ति हो रही है, इसमें कोई बात नहीं होगी, यानी वो रोकेगा नहीं है ना, मतलब नित्य सुख नहीं रोक रहा है, अनित्य सुख रोक रहा है मुक्ति को, मुक्ति की प्राप्ति में नित्य सुख मिलेगा तभी मुक्ति मिलेगी, ऐसा कोई कारण नहीं है, और अनित्य सुख है तो मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा भी कोई कारण नहीं है, दोनों ही पक्षों में मुक्ति तो मिलेगी मिलेगी, चाहे वो नित्य सुख हो या अनित्य सुख हो, शर्त है राग का हटना जरूरी है, ये कहना चाह रहे, ये इसका भाव है। हाँ जी, प्रहाणे नित्य सुख रागस्य अप्रतिकूलत्वम, प्रहाणे हट जाने पर, राग के हट जाने पर नित्य सुख रागस्य अप्रतिकूलत्वम, नित्य सुख की प्राप्ति में कोई प्रतिकूलता नहीं होती है। अथ अस्य नित्य सुख राग प्रहीयते, यदि अथ इस अस्य इस व्यक्ति को योगाभ्यासी को नित्य सुख राग प्रहीयते, नित्य सुख के प्रति जो राग है वो प्रहीयते नष्ट हो जाता है, तस्मिन प्रहीणे उस राग के नष्ट हो जाने पर अस्य नित्य सुख राग प्रतिकूलो न भवति, इस व्यक्ति को नित्य सुख के प्रति जो लगाव है वो प्रतिकूल नहीं होता है, नित्य सुख के प्रति कितना ही लगाव रख के वो प्रतिकूल नहीं होगा, क्योंकि राग ही नष्ट हो गया, एक राग सिर्फ लगाव और एक राग ऐसा है, वैसे ही यहाँ नित्य सुख सुख प्रतिकूलो न भवति ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन राग वो शब्द चल रहा है, नित्य सुख राग वाला शब्द एक समस्त पद चल रहा है, इसलिए यहाँ नित्य सुख राग ही शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, पर इस राग से वो अविद्याजनित राग को नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं इसका जानबूझ के अर्थ लगाव अर्थ कर रहा हूँ, यानी नित्य सुख के प्रति जो व्यक्ति का प्रेम होता है, प्रेम अर्थ करिए, लगाव अर्थ करिए, पर यह अविद्याजनक नहीं है, प्रेम जो है दो प्रकार का होता है, एक प्रेम होता है अविद्या से युक्त और एक प्रेम होता है विद्यायुक्त, तो विद्यायुक्त यहां राग लेना है यहां पर, तब वो प्रतिकूल नहीं होता है। अब अंत में सिद्धांती कहता है यदि एवं, यदि ऐसा है यानी अविद्या के राग के हट जाने पर नित्य सुख जो है वो प्रतिकूल नहीं होता है, उस स्थिति में एवं यदि एवं ऐसी स्थिति में मुक्तस्य नित्यम सुखम भवति, मुक्तात्मा को नित्य सुख प्राप्त हो रहा है, अथापि न भवति, ये नित्य सुख प्राप्त नहीं हो रहा, यानी अनित्य सुख प्राप्त हो रहा है। अस्य उभयो पक्षो, इन दोनों ही पक्षों में मोक्षाधिगमो न विकल्प, मोक्ष की प्राप्ति में कोई विकल्प नहीं आता, कोई प्रतिकूलता नहीं आती, मोक्ष तो प्राप्त हो गई होगा, ये कहना चाह रहे, ठीक है। हाँ जी आप बोलिए, ठीक हो गए, स्पष्ट हो गए। हाँ जी, इनुपाकवाद सिद्धांत क्या है? वो वैशेषिक दर्शन में एक सिद्धांत है, जैसे घड़ा पकता है ना, घड़ा कच्चा घड़ा होता है, कच्चे घड़े के अलग गुण होते हैं और जब पक जाता है घड़ा तो उसके गुण अलग होते हैं, तो वहाँ दो सिद्धांत बनाए हैं, यानी इसमें जो पक जाने पर जो नए गुण आते हैं वो विशेष रूप से उसको स्वीकार किया है, वो एक अलग सिद्धांत है, उसको नहीं बताऊंगा विस्तार से, क्योंकि वैशेषिक का ये सिद्धांत है, क्योंकि वैशेषिक और न्याय को एक समान शास्त्र माना जाता है, मतलब कुछ गुण जो उत्पन्न होते हैं वहाँ पहले नहीं थे, बाद में उत्पन्न हुए हैं, कोई अभाव से भाव मानता है और कोई भाव से ही भाव मानता है, बस वो दिख नहीं रहे, बस अंतर इतना है। वहाँ कई सिद्धांत बताए हैं, सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद इस तरह का, उन्हीं में ये पीलूपाक ये आदि बातें बताई है। तो सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद में केवल सिक्के के देखने का, सिक्के को देखने की नजरिया है वहाँ पर। सत्कार्यवाद में ये माना जाता है कि जो था यानी कारण रूप में था, जो था कारण रूप में था, दिख नहीं रहा है लेकिन वो सत्कार्यवाद है, यानी सत्ता थी उसकी, उस वस्तु की सत्ता थी लेकिन वो कारण रूप में थी, प्रकट रूप में नहीं थी, और कार्य रूप में आता है तब वो प्रकट होता है, यह सत्कार्यवाद है। और असत्कार्यवाद में है कि असत था, असत था का मतलब कार्य रूप में असत था, दृष्टि भेद है ना, यहां असत का मतलब है नहीं था, किस रूप में नहीं था, कार्य के रूप में नहीं था, इसको कहते हैं असत कार्यवाद। तो असत कार्य का मतलब है जो चीज नहीं थी वो आ गई, वहां पर यह बोला जाता है, इसका मतलब अभाव से भाव हो गया, ऐसा नहीं है, नहीं थी का मतलब है कार्य के रूप में नहीं थी वो वस्तु, अब आ गई तो अभाव से भाव स्वीकार किया, इसको असत कार्यवाद कहते हैं। दोनों वादों में कोई अंतर नहीं है, वो वही वाली बात है, आधा गिलास भरा हुआ है आधा गिलास खाली है, बात तो एक ही है लेकिन देखने की नजरिया अलग अलग है। तो उस संदर्भ में वो पीलू पाक वाली बात आती है कि जब घड़ा पक जाता है तो उसमें जो गुण आए हैं वो नए आ गए हैं, ऐसा माना जाता है उसमें, मतलब पहले नहीं थे, पहले नहीं थे का मतलब बिल्कुल नहीं थे, कार्य रूप में नहीं थे, इस बात को लेकर के वहां असत कार्य को पीलू पाक के रूप में बताया गया, ऐसा मान लीजिएगा, बाकी इसका विस्तार तो जब आप वैशेषिक पढ़ेंगे तब स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी, अब आगे बढ़े हम, हमारा जो सूत्र चल रहा है 23वां सूत्र, पृष्ठ संख्या 67, स्थान प्राप्त क्रम प्राप्त संशय के लक्षण को बताना चाहिए कह करके तदुच्यते बताया गया है। समान अनेक धर्मोपपत्ते है विप्रतिपत्ते है उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्थातः विशेषापेक्षो विमर्श संशय, इस सूत्र को हमने कल पढ़ा था, फिर एक बार इस सूत्र के अर्थ को मन में लाइएगा, वाक्य के रूप में, वाक्यार्थ को वाक्यार्थ के रूप में समझ लीजिएगा। पांच प्रकार से व्यक्ति को संशय होता है, अनेक धर्मों की उपलब्धि से, यानी अनेक धर्मों को देख लेने से व्यक्ति को संशय उत्पन्न होता है। समान धर्म, दो पदार्थों के समान धर्मों को देखने से, किसी पदार्थ को हम देख रहे हैं उस पदार्थ में अलग अलग दो पदार्थों के समान धर्म दिखाई दे रहे हैं, यानी जिस पदार्थ को हम देख करके निर्णय करना चाहते हैं उस पदार्थ में दूसरे दो पदार्थों के, अलग अलग दो पदार्थों के समान धर्म इस दिखने वाले पदार्थ में दिखाई दे रहे हैं। पकड़ में आ रहा है, हमको निर्णय करना ये मनुष्य है या ठूंठ है, ठीक है ना, ये सांप है या रस्सी है, हमको निर्णय करना है, जो हमको दिख रहा है, जो पदार्थ हमारे सामने दिख रहा है, दृष्टिगोचर में आ रहा है, उस पदार्थ में सांप के भी धर्म दिख रहे हैं और रस्सी के भी धर्म दिख रहे हैं, ये समान धर्म है। सामने दिखने वाले पदार्थ में दो पदार्थों के समान धर्म दिखने के कारण से संशय होता है, यह समान धर्म उपपत्ति का मतलब है। तो समान धर्म उपपत्ति से संशय, एक बात। दूसरी बात कही है अनेक धर्म उपपत्ति। अनेक धर्म का मतलब यहाँ विशेष धर्म, विशेष धर्म की उपपत्ति से यानी विशेष धर्म की सिद्धि से भी संशय होता है। तो जो सामने वस्तु दिखाई दे रही, उस वस्तु के जो विशेष धर्म है जिस कारण से वस्तु को समझा जा सकता, वो विशेष धर्म दूसरे के पदार्थों में भी उपलब्ध हो रहे हैं, उस वस्तु से भिन्न पदार्थों में भी विशेष धर्म दिखाई दे रहे, तो विशेष धर्मों की सिद्धि से भी संशय होता है। वो कैसा होता है उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे समान धर्मों की उपलब्धि से हमको संशय हो रहा है, वैसे विशेष धर्मों की उपलब्धि से भी संशय हो रहा है, ये दूसरी बात है। फिर तीसरी बात कहे विप्रतिपत्ति। विप्रतिपत्ति का मतलब विरुद्ध धर्म, एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्मों की सिद्धि से, एक वस्तु में दो प्रकार के विरुद्ध धर्मों की सिद्धि से संशय होता है, ये तीसरी बात है। ठीक है, वाक्य के रूप में समझ लीजिएगा। चौथी बात उपलब्धि की अव्यवस्था से, कोई चीज दिख तो रही है लेकिन व्यवस्था नहीं बन पा रही, कोई वस्तु दिखाई तो दे रही है लेकिन वहां व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय हो रहा है, ये चौथी बात है। पांचवी बात है अनुपलब्धि की अव्यवस्था से, यानी वस्तु दिख नहीं रही है, वस्तु के दिखाई ना देने पर भी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो वस्तु की अनुपलब्धि से भी आपको संशय हो रहा है। वस्तु की उपलब्धि की अव्यवस्था से, वस्तु की अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होता है, ऐसा पांच प्रकार के संशय यहां पर बताया गया है इस सूत्र में। तो सूत्रार्थ यही बनेगा, समान धर्मों की सिद्धि, विशेष धर्मों की सिद्धि, विरुद्ध धर्मों की सिद्धि, उपलब्धि की अव्यवस्था से, अनुपलब्धि की अव्यवस्था से, विशेष धर्म की अपेक्षा रखने वाला जो विचार आपके मन में बन रहा है, उस विचार रूपी विमर्श को संशय कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया। चले अब भाष्य को देखिएगा। पहली बात, जो पहला संशय जो उत्पन्न हो रहा है वो है समान धर्मोपपत्ति, समान धर्मों की सिद्धि से संशय उत्पन्न हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं समान धर्मोपपत्ति, समान धर्मों की सिद्धि से, समान धर्मों को देख लेने से विमर्श, जो विचार उत्पन्न हो रहा है उसमें संशय हो रहा है, इसलिए वो संशय विशेष अपेक्षा, विशेष धर्म की अपेक्षा रखता है, ताकि वो विशेष धर्म आ जाए जिससे संशय मिट जाए। हाँ जी, वार्तिक पकड़ में आ रहा है। चले हम आगे, एक बार और बताएं। समान धर्मोपपत्ति, समान धर्मों की सिद्धि से, समान धर्मों की सिद्धि से जो आपके मन में विमर्श हो रहा है, विचार हो रहा है कि ये वस्तु वास्तव में कौन सी वस्तु है, रस्सी है या सांप है, ये जो विचार हो रहा है वो विचार, वो विमर्श किसको अपेक्षा कर रहा है, विशेष अपेक्षा, विशेष धर्म की अपेक्षा कर रहा है। तो विमर्श का ये विशेषण है विशेष अपेक्षा, कीदृश विमर्श, विशेष अपेक्षा विमर्श, विशेष धर्म को अपेक्षा रखने वाला वो विमर्श है, उसी विमर्श को संशय कहते हैं। स्पष्ट है? अब उदाहरण से समझा रहे हैं। आप जा रहे हैं कहीं नए स्थान पर, आप प्रस्थान कर रहे हैं और थोड़ा सा अंधेरा सा है, पूरा अंधेरा नहीं हुआ ना, पूरा प्रकाश है, धुंधला धुंधला सा है, और आपके सामने एक आदमी दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है, पर वो आदमी पूरा पूरा आदमी भी नहीं लग रहा, और ऐसा लग रहा है कोई ठूंठ सा लग रहा है। ठूंठ समझते हैं, मतलब वृक्ष है, कटा हुआ है, उसका तना तना, मोटा तना है वहां पर, समझ में आ गया। तो स्थानु पुरुषयो समानम धर्मम, स्थानु कहते हैं ठूंठ को और पुरुष कहते हैं मनुष्य को, स्थानु पुरुषयो ठूंठ और पुरुष इन दोनों के समानम धर्मम, एक जैसे दिखने वाले धर्म को वो देख रहा है। कैसा है वो धर्म? तो कह रहे हैं आरोह परिहाणो, आरोह, आरोह का मतलब लंबाई, आरोह का मतलब लंबाई, फिर कहे परिहाण, आरोह परिणाह, परिणाह कहते हैं चौड़ाई, आरोह परिणाह द्विवचन में है, तो लंबाई चौड़ाई इन दोनों को पश्यन देखता हुआ। पूर्व दृष्टम, पहले जो देखा हुआ है, मनुष्य को भी देखा है ठूंठ को भी देखा है, तो पूर्व दृष्टम धर्मम, पूर्व दृष्ट पूर्व देखे हुए विशेष धर्म को, तयो विशेषम, तयो हो उन दोनों चीजों में ठूंठ और पुरुष उन दोनों में जो विशेष धर्म है, विशेष धर्म कौन सा है? पूर्व दृष्टम विशेषम, पहले देखे विशेष धर्म को, बुभुत समान जानने की इच्छा करता हुआ, किम स्विद, ये क्या है, ठूंठ है या पुरुष है, किम स्विद ये कौन सी चीज है, इति अन्यतरम न अवधारयति, अन्यतरम उन दोनों में से किसी एक का अवधारण निश्चय नहीं कर पाता है, न अवधारयति निश्चय नहीं कर पाता है। स्थानो पुरुषयो समानम धर्मम, ठूंठ और पुरुष इन दोनों के समान धर्म को पश्यन देखता हुआ, कैसा धर्म है? आरोह परिणाहो, लंबाई और चौड़ाई रूपी धर्म को पश्यन देखता हुआ, तयो हो पूर्वदृष्टम विशेषम, तयो उन दोनों पदार्थों के पूर्व देखे हुए विशेष धर्म को, बुभुत समान जानने की इच्छा करता हुआ, किम स्विद ये क्या चीज है, ठूंठ है या पुरुष है, इसका अन्यतरम इन दोनों में से किसी एक को न अवधारयति निश्चय नहीं कर पाता है। ठीक है, तद अनवधारणम ज्ञानम, वो जो निश्चय न करने वाला स्वरूप वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को संशया संशय कहते हैं, तद अनवधारणम ज्ञानम एव संशया, उस न निश्चय करने वाला जो ज्ञान हो रहा है उसको, उसी ज्ञान को यहां संशय कहा गया है। स्पष्ट हो गया जी? इसलिए समान धर्मों की उपलब्धि से व्यक्ति को संशय होता है, ये कहना चाह रहे। तो कहा है समानम अनयोः धर्मम उपलभे विशेषम अन्यतरस्य न उपलभे इति एषा बुद्धि, उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है। समानम अनयोः धर्मम, अनयो उन दोनों में ठूंठ और पुरुष उन दोनों में समानम धर्मम, समान धर्म को उपलभे प्राप्त कर लेने पर, समान धर्म को देख लेने पर, विशेषम विशेषम धर्मम विशेष धर्म को न उपलभे उपलब्ध न करने पर, अन्यतरस्य उन दोनों में से किसी एक का निर्णय न करने के कारण से ऐसा बुद्धि, ये बुद्धि उत्पन्न होती है। कौन सी बुद्धि? संशय वाली बुद्धि। इसलिए वो अपेक्षा रखती है वो बुद्धि, और संशयस्य प्रवर्तिका वर्तते, और संशय को प्रवृत्त करने वाली बुद्धि होती है। पकड़ में आ रहा है? पंक्ति लग रही है? तेन विशेषापेक्षो विमर्श संशया, तेन उस कारण से, किस कारण से? वो जो समान बुद्धि उत्पन्न हो रही है उस कारण से विशेषापेक्षो विमर्श, वो जो विमर्श रूपी संशय है वो विशेष अपेक्षा विशेष धर्म का, विशेष धर्म की अपेक्षा रखता है। अगर विशेष धर्म आ जाए तो संशय हट जाएगा, इसलिए वो जो विमर्श हो रहा है, वो जो संशय हो रहा है, वो संशय विशेष धर्म की अपेक्षा रखता है यहां पर। ताकि वो आ जाए तो संशय मिट जाएगा, और जब तक विशेष धर्म नहीं आता है तब तक संशय बना रहता है, ये कहना चाह रहे। हो गए स्पष्ट? हाँ जी। ये कह रहे हैं विशेषम अन्यतरस्य विशेषम न उपलभे। हाँ, अन्यतरस मतलब किसी एक को सिद्ध करने वाला जो विशेषम धर्मम विशेष धर्म को न उपलभे, उपलब्ध ना करने पर जो बुद्धि बन रही है, इति एषा बुद्धि, ऐसी जो बुद्धि बन रही है वो बुद्धि अपेक्षा अपेक्षा रखती है। किसकी अपेक्षा रखती है? विशेष धर्म की अपेक्षा रखती है। हाँ जी। हाँ हाँ, वो डैश देख करके यही समझा रहे हैं। वो जो बुद्धि है वो बुद्धि क्या करेगी? जो बुद्धि बन रही है, जो विशेष धर्म की अपेक्षा रखने वाली जो बुद्धि बन रही है, वही बुद्धि, वो विचार ज्ञान जो बन रहा है, वो किसको प्रवृत्त करता है? संशय को प्रवृत्त करता है, यही कहना चाह रहे हैं। वो जो बुद्धि आपके मन में बन रही है वो बुद्धि संशय को प्रवृत्त करती है, ठीक है। तेना उस कारण से विशेषापेक्षा विशेष अभी जो बताया, जो संशय ना करने वाली जो बुद्धि बन रही है उस बुद्धि के कारण से जो संशय प्रवृत्त हो रहा है, इस संशय के कारण से विशेषापेक्षा विशेष अपेक्षा विशेष धर्म की अपेक्षा रखता है वो संशय। नहीं नहीं नहीं, जो भी आपके मन में विचार वो बन रहा है ना, ये क्या चीज है? जो विचार है वो क्या है? विचार ज्ञान ही तो है ना, उस ज्ञान को बुद्धि कहा है, वो बुद्धि संशय को प्रवृत्त कर रहा है, ठीक है ना। मतलब निर्णय ना करने के कारण से संशय को प्रवृत्त कर रहा है, ठीक है। इसीलिए विशेष अपेक्षा है, विशेष धर्म की वहां अपेक्षा रखता है, ठीक है ना। विशेष अपेक्षा जो है वो संशय के लिए है, मतलब संशय जो हो रहा है वो संशय किसको अपेक्षा कर रहा है, मतलब संशय किसके लिए हो रहा है, मतलब संशय होने के पीछे कोई कारण तो आना चाहिए ना। जो कारण बनेगा उस कारण को वहां लाने के लिए वो संशय बन रहा है, विशेष धर्म को वो ले आएगा तो संशय मिट जाएगा, यानी संशय विशेष धर्म की ओर संकेत करता रहेगा, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं विशेषापेक्षो विमर्श संशय, विशेष धर्म की अपेक्षा रखने वाला ये विचार रूपी जो बुद्धि है उसी को संशय कहते हैं, ठीक है। यानी संशय का ये विशेषण है विशेषापेक्षा। चले हम आगे। एक कारण बताया संशय का, समान धर्मोपलब्धि। अब दूसरा कारण बताया जा रहा है अनेक धर्मोपत्ते इति, अनेक धर्मों की उपपत्ति, अनेक धर्मों की सिद्धि से। तो यहां अनेक धर्म से आप विशेष धर्म को ले सकते हैं, क्योंकि उसी बात को लेकर के आगे बताया जा रहा है। अनेक धर्मोपत्ते रीति, इसको खोला जा रहा है। अनेक धर्मोपत्ति का मतलब क्या है? कह रहे हैं समान जातीयम असमान जातीयम च अनेकम, समान जाति वाले द्रव्य को और असमान जाति वाले द्रव्य ना लेकर पदार्थ लीजिएगा, समान जाति वाले पदार्थ को और असमान जाति वाले पदार्थों को यहां पर अनेक शब्द से कहा गया है, ठीक है। समान जाति वाले पदार्थ हैं और असमान जाति वाले पदार्थ हैं। पदार्थ जो है दो प्रकार के हैं, समान जाति वाले पदार्थ भी होते हैं और असमान जाति वाले पदार्थ होते हैं। जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये सब पदार्थ हैं, ये सब समान जाति वाले पदार्थ हैं। समान जाति वाले पदार्थ इसलिए क्यों हैं? जैसे इनको द्रव्य कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये द्रव्य कहलाते हैं। इन द्रव्यों में द्रव्यत्व है, द्रव्यपना है, ठीक है। तो द्रव्यपना होने के कारण से समान जाति वाले हो गए, ठीक है। अब है तो पदार्थ है, सभी द्रव्यों को पदार्थ कहते हैं ना, वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन में इनको पदार्थ कहते हैं। छह प्रकार के पदार्थों में एक पदार्थ है द्रव्य, तो द्रव्यों में द्रव्यत्व है, सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व है, ये समान जाति हो गया। और फिर असमान जाति क्या है, द्रव्य भी पदार्थ है, ठीक है ना, और असमान जाति वाले पदार्थ है गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, वो असमान वाले हैं। हाँ जी, क्या छह प्रकार के पदार्थों में एक पदार्थ का नाम द्रव्य है। हाँ जी, हाँ जी, क्या नहीं, सभी पदार्थ द्रव्य नहीं होते, सभी द्रव्य पदार्थ होते हैं, सभी मनुष्य स्त्री नहीं होते ना, सभी स्त्री मनुष्य, सभी स्त्री पुरुष होते हैं, नहीं मनुष्य होते हैं, मनुष्य होते हैं, सभी स्त्री मनुष्य हैं, ठीक है ना, सभी स्त्री मनुष्य हैं, लेकिन सभी स्त्री पुरुष नहीं होते। हाँ जी, हाँ, सभी मनुष्य स्त्री नहीं होते, ऐसा भी कह सकते हैं, सभी पुरुष मनुष्य होते हैं, एक मिनट में इधर उधर, हाँ मेरे को कंफ्यूज मत करिए, सभी सभी मनुष्य होते हैं, ठीक है ना, सभी मनुष्य हैं, सभी स्त्रियां मनुष्य हैं, ये सिद्ध है, ठीक है, और सभी पुरुष भी मनुष्य हैं, ये सिद्ध है, ठीक है, यहां तक आ गए, लेकिन सभी मनुष्य स्त्री नहीं होते, सभी मनुष्य पुरुष नहीं होते, ठीक है, ऐसे ही सभी द्रव्य पदार्थ होते हैं, सभी द्रव्य पदार्थ होते हैं, लेकिन सभी पदार्थ द्रव्य नहीं होते, ऐसा है। तो यहां पर कहा जा रहा है अनेक धर्म उत्पत्ति, अनेक धर्म का मतलब है समान जाति वाले पदार्थ और असमान जाति वाले पदार्थ, इन दोनों पदार्थों को अनेकम शब्द से कहा है, स्पष्ट हो, जैसे द्रव्य के अलावा गुण है वो भी पदार्थ है, क्योंकि छह पदार्थों को समझ लीजिएगा, न्याय वैशेषिक में छह पदार्थ माने गए, पहले समझ लीजिएगा मेरी बात को, छह प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक पदार्थ का नाम है द्रव्य, दूसरे पदार्थ का नाम है गुण, तीसरे पदार्थ का नाम कर्म, ये सब पदार्थ हैं, द्रव्य भी गुण भी कर्म भी, तीन हो गए, फिर तीन पदार्थ है सामान्य विशेष और समवाय, वो भी पदार्थ हैं, तो छह प्रकार के पदार्थ हो गए। इन छह प्रकार के पदार्थों में अब हम एक पदार्थ को लेकर ले रहे हैं, वो है द्रव्य, द्रव्यों में द्रव्यत्व सभी द्रव्यों में रहेगा, ये समान जाति हो जाएंगे, और ये समान जाति होते हुए ये द्रव्य पदार्थ माना जाता है, ठीक है। अब गुण में द्रव्यत्व नहीं है, कर्म में द्रव्यत्व नहीं है, ये असमान जाति हो जाएंगे, हाँ बाकी पांचों असमान जाति वाले हो जाएंगे, द्रव्य गुण कर्म ये तीन चीज हो गए, फिर सामान्य विशेष और समवाय, ये छह प्रकार के पदार्थ कहलाते हैं। चले अब आगे देखिएगा, अनेकम का अर्थ बताया समान जाति वाले पदार्थ और असमान जाति वाले पदार्थ, तो उनको अनेक शब्द से कहा है। अब कह रहे हैं तस्य अनेकस्य धर्मोपत्ति, उन अनेक धर्मों की सिद्धि से संशय होता है, क्यों होता है संशय, तो कह रहे हैं विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, विशेष धर्म को दोनों प्रकार से देखा जाने से, वहां समान धर्म को दोनों प्रकार से देखा गया, अब यहां विशेष धर्म को देखा जा रहा है, विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, विशेष धर्म को दोनों प्रकार से देखा जाने से, वो विशेष धर्म समान जातियों में भी है और असमान जातियों में भी दिखा जा रहा है, तो विशेष धर्म को दोनों में देखा जाने से संशय होता है कि इसको क्या माना जाए, ऐसा विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात् को बता रहे हैं, समान जातीयेभ्य असमान जातीयेभ्यश्च अर्थाः विशिष्यन्ते, समान जाति वाले और असमान जाति वाले जो अर्थ है, जो पदार्थ है, अर्थ का मतलब पदार्थ, वो विशिष्यन्ते, विशेष होते हैं। ठीक है, समान जाति वाले भी पदार्थ और असमान जाति वाले पदार्थ, ये विशेष होते हैं, एक दूसरे की अपेक्षा विशेष होते ही है। उदाहरण से समझाया जा रहा है, उदाहरण को समझ लीजिएगा। गंधत्वात् पृथ्वी अबादिभ्यो विशिष्यते, पृथ्वी को लेकर के बताया जा रहा है। पृथ्वी जलादि पदार्थों से विशेष होता है, पृथ्वी जलादि पदार्थों से विशेष होता है, क्यों? गंधत्वात्, गंध गुण के कारण से, गंध के कारण से पृथ्वी अब आदि, अब का मतलब है पानी, अबादि पदार्थों से, अबादि यानी जल आदि पदार्थों से पृथ्वी विशिष्यते, विशेष होता है, गंधवत्वात्, गंध के कारण से। तो सीधा सीधा शब्दार्थ लगाइए, गंध के कारण से पृथ्वी जलादि पदार्थों से विशेष होती है। ठीक है, अब आगे चलिए। हाँ जी, गंधवत्वात्। हाँ जी, अब क्या पूछना चाहते हैं? गंध वाला होने से। ठीक है, गंधवत्वात का मतलब गंध वाला होने से, या गंध वाली पृथ्वी, गंध वाली होने से जलादि पदार्थों से विशेष होती है। गुण कर्मभ्यश्च, और गुण और कर्मों से भी वो विशेष होती है पृथ्वी। समझ में आ गया जी? गंध वाली होने से पृथ्वी जलादि पदार्थों से विशेष होती है और गुण कर्मों से भी विशेष होती है। अब यहां संशय है, पृथ्वी में संशय हो रहा है कि यह पृथ्वी को द्रव्य माना जाए, गुण माना जाए या कर्म माना जाए। यह विशेष गुण है गंध पृथ्वी का, पृथ्वी का गंध विशेष गुण है। तो पृथ्वी जलादि पदार्थों से भी अलग हो रही है गंध गुण के कारण से, समान जाति वाले पदार्थों से भी अलग हो रही है, और असमान जाति वाले गुण और कर्म है उनसे भी अलग हो रही है। तो संशय होगा नहीं होगा कि इसको द्रव्य माना जाए, गुण माना जाए या कर्म माना जाए, क्या माना जाए, इसलिए संशय उत्पन्न होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर देख लीजिएगा, मेरी ओर देखिएगा। वहां पहले संशय में समान धर्म की सिद्धि से संशय हो रहा था, अब यहां विशेष धर्म के कारण से संशय उत्पन्न किया जा रहा है। पृथ्वी जो है जल, अग्नि, वायु और आकाश, उनके साथ समानता रखती है नहीं रखती है? पृथ्वी रखती है ना, तो समान जातियों के साथ समानता रखते हुए भी उनसे अलग हो रही है गंध गुण के कारण से। ठीक है ना। अब रही बात गुण और कर्म, वो असमान जाति वाले हैं, उनसे भी अलग हो रही है। पकड़ में आ रहा है ना, गंध गुण के कारण से पृथ्वी जलादि पदार्थों से भी अलग हो रही है और गुण और कर्मों से भी अलग हो रही है। किस कारण से हो रही है? विशेष गुण के कारण से। पृथ्वी में एक विशेष ऐसा गुण है जो गंध, उसके कारण से उसके समान जाति वाले पदार्थों से भी अलग पदार्थ बन गया, मतलब अलग किनारे में लगे, उनके अंदर भी नहीं जा रहा है और इधर गुण और कर्म में भी नहीं आ रहा है। तो संशय तो होगा ना आदमी को कि आखिर इसको द्रव्य माने, गुण माने या कर्म माने, क्यों द्रव्यों में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि द्रव्यों में आता है तो बाकी पदार्थों से अलग क्यों हो रहा है, और गुण में भी नहीं आ रहा है और कर्म में भी नहीं आ रहा है, इसलिए संशय होता है व्यक्ति को। ये आपको नहीं होता होगा, लेकिन जिसको समझ में नहीं आता उसको तो होगा ना, जिसको पहली बार समझना हो उसको तो संशय होगा ही होगा ना। ये संशय का कारण है विशेष धर्म के कारण से। विशेष धर्म यहां पर संशय को पैदा कर रहा है, वहां समान धर्म संशय को पैदा कर रहा था, तो यहां विशेष धर्म संशय को पैदा कर रहा है। ये तब आपको पकड़ में आएगा, किसी को फिर भी मन में समझ में नहीं आ रहा हो, फिर भी वो सिर हिला रहे हाँ समझ में आ रहा है, तो समझ लीजिए द्रव्यों में द्रव्यत्व रहता है, जैसे मनुष्यों में मनुष्यत्व रहता है। आप भी मनुष्य है, आप में मनुष्यत्व है, इसलिए मनुष्य है। मैं भी मनुष्य हूँ क्योंकि मेरे में भी मनुष्यत्व है, आप में भी मनुष्यत्व है। तो मनुष्यों में मनुष्यत्व, ये तो समझ में आ रहा है ना आपको। ऐसे द्रव्यों में द्रव्यत्व होता है, द्रव्यपना, जैसे मनुष्यपना। आपको मैं मनुष्य क्यों मानूं जी? मैं नहीं मानता। नहीं जी, मानना पड़ेगा आपको। क्यों? मेरे में मनुष्यपना है, ठीक है जी। ऐसे ही द्रव्य में, इसको द्रव्य क्यों माने? क्योंकि उसमें द्रव्यपना है, इसलिए उसको द्रव्य मानो। तो सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व है, समान है। नहीं, द्रव्य का मतलब वो द्रव होता है, जो आप लिक्विड बोल रहे हो उसका नाम है द्रव। द्रव्य का मतलब है वस्तु, ये मान लीजिए पदार्थ। अब यहाँ पदार्थ कुछ अलग अर्थ है, यहाँ वस्तु का मतलब है चीज, ऐसा मान लीजिएगा। ठोस पदार्थ यूं मान लीजिएगा, एक मोटे तौर पर। द्रव अलग है, द्रव्य अलग है। शब्दों में पहले अंतर कर लो आप। द्रव्य का मतलब है अलग चीज है, द्रव द्रव मतलब तरल पदार्थ। तरल वो भी पदार्थ है, उसको भी द्रव्य कहेंगे, लेकिन तरलता अलग चीज है, द्रव्यता अलग चीज है। द्रव्य एक नाम है, अलग चीज। द्रव्य को और द्रव को मिलाइएगा मत, ठीक है ना। हाँ, आप मनुष्यता क्या चीज ये बताइए। हाँ, समझ में आ रहा है ना। द्रव्य में बहुत सारे किए, उसकी सत्ता है, उसमें रंग रूप है, उसमें आकार है, उसमें प्रकार है, उसका भार है, वो हल्का है, ठीक है ना। बहुत सारे गुण है उसके अंदर, मतलब चीज पना है ना, कोई चीज तो है। ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु है, इनमें कोई समानता होगी ना। उस समानता को बताता है ये जो द्रव्यत्व है, वो समानता को बता रहा है। जैसे मनुष्यों में मनुष्यत्व समानता को बताता है, मतलब जो चीज आप में है वो इनमें है, वो मेरे में, वो उनमें, इसलिए उसको मनुष्यपना कहते हैं, जो समान सबके अंदर होता है। ऐसे ही चीजों में भी चीजपना जो है वो सभी चीजों में विद्यमान है, उसको द्रव्यत्व कहते हैं। द्रव्य का मतलब पदार्थ, उसमें वो उस पदार्थ पना यूं समझ लीजिएगा। अब पकड़ में आ गया। हाँ, तो द्रव्यत्व को आप समझ लीजिएगा, तो आपको पृथ्वी, जल, अग्नि आदि ये जो पदार्थ है ना, वो उनके साथ में पृथ्वी की समानता आपको दिखाई देगी। तो इस द्रव्यत्व के कारण से ये पदार्थ समान होते हुए भी उनसे अलग हो रही है पृथ्वी। किस कारण से अलग हो रही है? गंध के कारण से। पकड़ में आ गया। फिर असमान वाले जो पदार्थ हैं वो है गुण और कर्म, मान लीजिएगा उनसे तो अलग होना ही होना है उसको। विशेष धर्म के आने पर भी हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको द्रव्य माने या गुण माने या कर्म माने, क्योंकि उन तीनों के से बाहर की पदार्थ, बाहर की चीज हो गई, इसलिए। ठीक है। हाँ जी, क्या गुण और कर्म किसको कहेंगे? गुणों को गुण है, जो हमारे में विशेषता है वो सारे गुण है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, गंध गुण अलग है और गंधत्व अलग है। देखिए, रूप गुण अलग है, रूपत्व अलग है। देखिए, रूपत्व सभी में विद्यमान रहता है, अलग हो गए ना, वो सभी में रह रहे, इसका मतलब वो अलग चीज है। मतलब लाल रूप है, ठीक है, काला रूप है, और सफेद रूप है, जितने भी रूप हैं, सब रूप तो एक जैसे हैं, मतलब सब रूप अलग अलग है, लेकिन सभी रूपों में रूपत्व विद्यमान है, वो एक ही रहता है। रूपत्व एक होता है, जैसे मनुष्यत्व एक होता है, मनुष्यत्व अलग अलग नहीं होते हैं, सभी में मनुष्यत्व एक ही रहेगा। इसको कहते हैं सत्ता। सत्ता दो प्रकार की होती है, महासत्ता और सामान्य सत्ता, ठीक है। महासत्ता उसको कहते हैं वो जो सब में रहता है, जैसे गुण में भी महासत्ता है, यानी गुण है, द्रव्य है, द्रव्य भी है, गुण भी है, कर्म भी है, सामान्य भी है, विशेष भी है, और समवाय भी है, सभी में है, इसलिए इसको कहते हैं महासत्ता, जो सबके अंदर है। और एक सामान्य सत्ता होता है, सामान्य सत्ता सबके अंदर नहीं होता है, और सामान्य सत्ता जैसे द्रव्यों में द्रव्यत्व है, जितने भी द्रव्य है उन सब में द्रव्यत्व होता है, वो एक ही चीज है, पर वो द्रव्यों में ही रहेगा, वो गुणों में नहीं रहेगा। और गुणों में गुणत्व है, कर्मों में कर्मत्व है। परेशान मत हो, जैसे मनुष्यत्व समझ सकते हैं आप, मनुष्यत्व को समझते हैं सभी समझ में आएंगे, मनुष्यों में मनुष्यत्व है, ऐसे ही गुणों में गुणत्व है, कर्मों में कर्मत्व है, द्रव्यों में द्रव्यत्व है, ऐसा है। ये बिठाना पड़ेगा आपको अपने मस्तिष्क में। जिस कारण से आप मनुष्यपना को सब में देख रहे हैं, एक जैसा देख रहे हैं, ऐसे द्रव्यों में द्रव्यत्व भी सभी में एक जैसा ही देखेंगे ना। ये भी द्रव्य है, ये भी द्रव्य है, ये भी द्रव्य है, ये भी द्रव्य है, तो द्रव्यपना तो सभी के अंदर है ना, इसी को द्रव्यत्व कहते हैं, बस इतनी बात है। ऐसे ये भी गुण है, ये भी गुण है, ये भी गुण है, ये भी गुण है, तो गुणत्व सभी में है, गुणपना, बस इतनी सी बात है। ये एक प्रकार का कर्म है, ये एक प्रकार का कर्म है, ये एक प्रकार के कर्म है, ये एक प्रकार का कर्म है, अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं ना। ऊपर उठने का कर्म अलग होता है, नीचे गिरने का कर्म अलग होता है, आगे बढ़ने का कर्म अलग होता है, ठीक है ना। अलग अलग कर्म भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, और कर्मों में कर्मत्व है, कर्मपना, बस इतना ही समझना है, और क्या है। ये सब बौद्धिक है, बुद्धि की अपेक्षा से होता है। हाँ जी, हाँ, गुणत्व तो सभी में है ना, गुण तो अलग, जैसे चेतन के गुण अलग है, जड़ के गुण अलग है, गुण अलग अलग होते हुए भी गुणत्व सभी में बराबर है। कर्म अलग अलग होते हुए भी कर्मत्व समान है। मनुष्य अलग अलग, आप काला, मैं गोरा, कोई नाटा, कोई लंबा, अलग अलग मनुष्य है, लेकिन मनुष्यत्व समान है, ऐसा, ठीक है। ये थोड़ा बिठाना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, केवल समझने की बात है और कुछ नहीं। ये बुद्धि का प्रपंच है, ये केवल बुद्धि का प्रपंच है और कुछ नहीं है, पर इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। प्रपंच होता हुआ भी ये बहुत मान्य रखता है, इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। हाँ जी, पृथ्वी में गंधत्व है। हाँ जी, पृथ्वी गंध वाली होने से वो द्रव्यों से भी अलग हो गई। कौन से द्रव्य? आबादी पदार्थों से, जल आदि, उनसे अलग हो गई। नहीं नहीं नहीं, विशेष हो गए ना, उसे अलग अट गए ना, पृथक हो गई ना। समान होते हुए भी, समानता को रखते हुए भी उसे पृथक हो गई ना। हाँ, गंध, वो द्रव्यत्व के कारण से समान तो था है, लेकिन उसे अलग हो गई ना, गंध के कारण से, गंध के कारण से अलग हो गई। समान जातियों से भी अलग हो गई, अब असमान जातियों से भी अलग होना ही था। हाँ, ये तो आप समझ करके बोल रहे हो, तो इसलिए आपको संशय नहीं होगा ना। जिसको पता ही नहीं है, पहली बार किसी को बोलते हैं, उसको पृथ्वी का पता नहीं है, ठीक है, तो उसको कह रहे हैं पृथ्वी एक द्रव्य होता है, ठीक है, इतना उसको बोल दिया। उसके बाद में उसको कहा है कि ये पृथ्वी में जो है गंध है। अच्छा, गंध है इसमें, फिर तो गंध होने से ये पृथ्वी द्रव्य कैसा माना जाए, क्योंकि बाकी द्रव्यों से तो अलग हो रहा है, ये बाकी द्रव्यों से तो अलग हो रहा है ना, गंध के कारण से। तो समान जाति वाला होता हुआ भी उनसे पृथक बन हो गई धरती, अब असमान जाति वाले जो गुण हैं और कर्म हैं उनसे भी अलग होना ही था, उनके समान, उनके साथ भी जुड़ नहीं सकती, उनसे भी अलग हो रही है, उनसे भी अलग हो रही है। ना गुणों में आ रही है पृथ्वी, ना कर्मों में आ रही है, और ना द्रव्यों में आ रही है, फिर आखिर है क्या चीज है ये, इसलिए संशय होता है उसको, ठीक है। मतलब आप समझ करके उसको फिर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप ये मान लीजिए पृथ्वी क्या चीज है आपको पता नहीं है, ऐसा मान करके फिर देखो तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चले हम आगे। अब एक और बात को लेकर के संशय को पैदा कर रहे हैं। अस्ति च शब्दे विभाग जन्यत्वम विशेषः। शब्दे, शब्द में एक विशेष धर्म है, विभाग जन्यत्वम, वो विभाग से उत्पन्न होता है। विभाग जन्य का मतलब है विभाग, विभाग कहते हैं अलग करने को, विभाग से शब्द उत्पन्न होता है। ये आपको पकड़ में आ रहा है? एक कागज को विभाग कर दो, ऐसा करो तो शब्द पैदा होता नहीं होता है, तो विभाग से शब्द उत्पन्न होता है, तो विभाग जन्य है शब्द। तो विभाग जन्यत्वम विशेष, विभाग से उत्पन्न होना यानी विभाग जन्य ये धर्म एक विशेष धर्म है शब्द में। ऐसे शब्द में संशय पैदा हो रहा है। अब शब्द क्या है, शब्द गुण है, द्रव्य है, कर्म है, क्या है, हमको पता नहीं है, क्योंकि तस्मिन द्रव्यम गुण कर्म व इति संदेह। अभी शब्द के बारे में हमको संशय हो रहा है कि क्या ये शब्द द्रव्य है या गुण है, कर्म है, क्या है, ये संदेह होता है। क्यों होता है संदेह? संदेह का कारण बताया जा रहा है, पहले कारण को समझ लो, ठीक है ना। संदेह हो रहा है ये द्रव्य है, गुण है या कर्म है, क्यों संदेह हो रहा है जी? तो कह रहे हैं विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, विशेष धर्म को दोनों प्रकार से देखा जाता है। किम द्रव्यस्य सतः गुणकर्मभ्यो विशेष, क्या द्रव्य होता हुआ, द्रव्यस्य सतः द्रव्य होता हुआ गुणकर्मभ्य गुण और कर्म से ये शब्द विशेष है? क्योंकि द्रव्य भी विभाग से उत्पन्न होता है, द्रव्य भी विभाग से उत्पन्न होता है। जैसे शब्द शब्द विभाग से उत्पन्न होता है, तो वैसे द्रव्य भी विभाग से उत्पन्न होता है, नहीं होता है क्या? है? क्या समझ में नहीं आया? शब्द ठीक है, विभाग से उत्पन्न होता है, मैं कोई लकड़ी तोड़ी तो शब्द निकलता है, तो द्रव्य भी तो उत्पन्न होता है। लकड़ी दो लकड़ी हुए तो नया द्रव्य उत्पन्न नहीं हुआ, दूसरा लकड़ी क्या क्या वही नहीं होता है, वो ये याद रखना। मतलब एक एक लकड़ी को काट करके एक खिलौना बनाया तो नया द्रव्य उत्पन्न हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, भाई ऐसा है, मतलब जिस तरह द्रव्य उत्पन्न होता है वैसा ही शब्द उत्पन्न हो, कोई जरूरी है क्या? केवल आपको यह दिखाना है विभाग से शब्द उत्पन्न होता है। ऐसे तो हर चीज विभाग से उत्पन्न है। हाँ जी, हर चीज विभाग से नहीं, देखिए एक एक ही प्रकार के शब्द को मत देखिए, शब्द तो अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। संयोग से भी शब्द उत्पन्न होता है, वियोग से भी उत्पन्न होता है, शब्द के उत्पन्न होने के बहुत सारे कारण हैं। एक कारण को यहाँ बताया जा रहा है कि विभाग से शब्द उत्पन्न होता है, तो विभाग जन्य होता है, विभाग से उत्पन्न होने वाला शब्द होता है, एक कारण को समझाया जा रहा है यहाँ। तो विभाग से शब्द उत्पन्न होता है, तो एक संशय होता है कि क्या शब्द द्रव्य है, गुण है, कर्म है, यह संशय होता है। क्यों होता है संशय? क्यों? यही तो समझा जा रहा है ना, विभाग जन्य शब्द विभाग से उत्पन्न होना, तो ये विशेष धर्म बताया ना, उसमें शब्द में एक विशेषता बताई जा रही है कि शब्द जो है विभाग से उत्पन्न होता है, ठीक है, एक विशेष धर्म उसके अंदर स्पष्ट किया है, और उस विशेष धर्म को लेकर के यहां पर चर्चा की जा रही है। पहले सुनो ना, वो विशेष धर्म दोनों प्रकार से देखा जाता है, औरों में भी देखा जाता है विशेष धर्म। अब जब वो विशेष धर्म होता है, अभी औरों में भी दिखाई दे रहा है, तो अब संशय होगा कि विशेष धर्म के कारण से आप शब्द को बताए जा रहे हैं, शब्द विभाग से उत्पन्न हो रहा है, ये विशेष धर्म है, तो वैसा विशेष धर्म औरों में भी दिखाई दे रहा है। पहले इसको पढ़ लो। अच्छा अच्छा बोलिए, क्या आपको प्रश्न उत्पन्न हो रहा है? जब वो विभाग औरों में भी दिखाई दे रहा है, तो फिर विशेष कैसे हो गया? विशेष कैसे हो गया? ऐसा है, शब्द केवल विभाग से उत्पन्न नहीं होता है, शब्द को उत्पन्न करने के बहुत सारे कारण हैं। पहले सुनो, तो शब्द को उत्पन्न करने के बहुत सारे कारण होने से उन कारणों को नहीं लिया जा रहा है, वो तो सामान्य कारण है, लेकिन एक कारण बताया जा रहा है जिससे कि वो शब्द को थोड़ा अतिरिक्त समझा रहे हैं कि वो विभाग से शब्द उत्पन्न होता है। तो विभाग जन्य जो है ये उसके अंदर एक विशेष धर्म दिखाया है, विभाग जन्य। अब इस विशेष विभाग जन्य को औरों से पृथक कैसे करें हम, क्योंकि और भी विभाग जन्य से उत्पन्न हो रहे हैं, और भी विभाग से उत्पन्न हो रहे हैं, द्रव्य भी उत्पन्न होते हैं विभाग से, तो इसलिए उसको संशय होता है ये द्रव्य होता हुआ गुण कर्म से अलग है अथवा वास्तव में गुण होता हुआ द्रव्य कर्म से अलग है, यह कर्म होता हुआ द्रव्य गुण से अलग है, इसलिए उसको संशय होता है। हाँ जी, नहीं ऐसा है, जो सामान्य गुण जो होते हैं वो भी किसी की अपेक्षा से विशेष बनते हैं, सामान्य गुण भी किसी की अपेक्षा से विशेष बनते हैं, जब ये विशेष को जब देखेंगे, जैसे शब्द उत्पन्न होता है, ठीक है, शब्द उत्पन्न होता है उच्चारण से उत्पन्न होता है, ठीक है, तो वहां जितने भी शब्द उत्पन्न हो रहे हैं उच्चारण से उत्पन्न होते हैं, वहां एक समानता दिखाई दिया, समान कारण बताएं, उन समान कारणों की अपेक्षा से ये जो विभाग है ये विशेष हो जाएगा उनकी दृष्टि से, इस कारण से इसको विशेष बनाए, एक परिपेक्ष में आपको देखना है, जब वो शब्द को उत्पन्न करना है आपको तो शब्द जिन जिन कारणों से उत्पन्न हो रहा है वो सब समान कारण है, उन समान कारणों को ध्यान में रख करके जब विभाग से इसको उत्पन्न करेंगे उनकी अपेक्षा ये विशेष बन जाएगा, इस रूप में ये विशेष है। शब्द जो है संयोग से उत्पन्न होता है, ठीक है ना, संयोग से शब्द उत्पन्न होता है, जैसे हम संयुक्त करते हैं ना, ओटों को मिलाते हैं, दांतों को मिलाते हैं, ऐसे बहुत सारे संयोग करते हैं हम, बहुत सारे संयोगों से शब्द उत्पन्न होता है, तो इसकी दृष्टि से संयोग ये सब शब्दों को उत्पन्न करता है संयोग, तो यहाँ पर समानता दिखा रहा है संयोग संयोग, अब उसकी अपेक्षा विभाग जब आएगा तो उसकी अपेक्षा ये विशेष हो जाएगा, बहुत सारे शब्द उत्पन्न हो रहे हैं ना, बहुत सारे शब्द संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं, तो संयोग जो है समान कारण है शब्दों की उत्पत्ति में, बहुत सारे संयोग से बहुत सारे शब्द उत्पन्न होते हैं, तो इस दृष्टिकोण से वो जो समान है उस समान की अपेक्षा से इसको पृथक कर रहे हैं शब्द को, मतलब जो शब्द उत्पन्न हो रहा है ना, एक 10 शब्द संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं, तो शब्द संयोग से उत्पन्न होता है तो संयोग सामान्य हो गया, ठीक है ना, अब उस संयोग को ध्यान में रख करके किसी को विशेष तो दिखाना पड़ेगा ना, वहां विभाग आते ही वो विशेष हो जाएगा। संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं, समान हो गया, नहीं कर रहा है ना, इन इस परिस्थिति में नहीं कर रहा है ना, वो अलग हो गए ना, मतलब बहुत सारे शब्द संयोग से उत्पन्न होते हैं, अब संयोग जो है सामान्य हो गया सबके लिए, उन 10 शब्दों के लिए, अब एक शब्द ऐसा आया है वो संयोग से नहीं उत्पन्न हो रहा है, वो विभाग से उत्पन्न हो रहा है, अब ये जो विभाग जन्य है, ये विभागत्व जो है, ये उनकी दृष्टि से ये विशेष हो गया, ठीक है ना, ये किसी और की दृष्टि से समान भले हो जाए, इसकी दृष्टि से ये विशेष हो जाएगा, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं सामान्य गुण भी किसी की दृष्टि से विशेष बन जाते हैं, तो उस परिपेक्ष में इसको विशेष धर्म बताया गया, उस परिपेक्ष में यहां पर समझाया जा रहा है। हाँ जी, इसलिए शंका उत्पन्न हो रही है कि ये द्रव्यों में भी जाता है, ये जो विभाग जन्य है ये द्रव्यों को भी सिद्ध करता है, गुणों को भी सिद्ध करता है और कर्मों को भी सिद्ध करता है। नहीं, आपको पता नहीं है ना, यहाँ पर यहाँ विशेष ही रहेगा, क्योंकि इस संयोग को ध्यान में रख करके चल रहे हैं हम। जो शब्द दूसरे शब्द जो उत्पन्न हो रहे हैं उन शब्दों को संयोग से हम उत्पन्न कर रहे हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में ये विभाग जो है उसकी अपेक्षा ये विशेष हो गया। अब इसको विशेष ही रखना है, इसको सामान्य नहीं रखना, इसको विशेष रखिएगा। फिर दूसरे द्रव्य लाइए, बहुत सारे द्रव्य संयोग से उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, वहां सामान्य हो गया संयोग, फिर विभाग से भी द्रव्य उत्पन्न होता है, तो उस द्रव्य की उत्पत्ति के लिए, स्पेशल द्रव्य की उत्पत्ति के लिए वह विशेष बन गए वो विभाग, उसके लिए भी विशेष रहेगा। द्रव्य को सामने रख करके जो उस विभाग को देखोगे उसके लिए भी वो विशेष रहेगा। ऐसे ही गुण को सामने रख करके देखेंगे तो उसके लिए भी वो विशेष हो जाएगा। कर्म को सामने रख के देखेंगे किसी विशेष कर्म को तो भी वो विशेष रहेगा। इस रूप में विशेष है, वो अलग अलग है ना, उन चारों को मत मिलाइएगा। वो अलग अलग जाति होते हुए द्रव्य द्रव्य के लिए विशेष बन गए, वो गुण गुण के लिए विशेष बन गया, कर्म कर्म के लिए विशेष बन गया, इसलिए विशेष तो हो गए ना ये, बस इसी रूप में रखिए, उसको सामान्य नहीं बना सकते। हाँ जी, इसलिए हो रहा है क्योंकि विभाग से द्रव्य भी उत्पन्न होता है, विभाग से द्रव्य भी उत्पन्न होता है, विभाग से कर्म भी उत्पन्न होता है, इसलिए संशय हो रहा है। इस शब्द को आप द्रव्य में गिने, कर्मों में गिने या गुणों में गिने, हाँ पता नहीं है ना, संशय तो वही होता है ना, जब पता नहीं है शब्द को क्या माना जाए तब संशय होता है। जो भी शब्द है जो उत्पन्न होता है शब्द, वो शब्द आकाश में ही रहता है, उसमें कोई बात ही नहीं है, रहेगा आकाश में ही। अनित्य शब्द की चर्चा है, अनित्य की नहीं, उत्पन्न जो हो रहा है ना, जब विभाग से उत्पन्न हो रहा है तो अनित्य ही है, ठीक है, यहाँ स्पष्ट हो गया। हाँ जी, आप पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे थे? मैं पूछ रहा था जी, जैसे आपने कहा कि विशेष उसको इसलिए कहेंगे क्योंकि वो 9-10 शब्द जो है वो संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं, तो हम तुलना कर रहे हैं इसकी गुण कर्म और अन्य पदार्थों के साथ, तो विशेषता उसी के गुणों के साथ कैसे दिखाएंगे? मतलब मेरी विशेषता इनके या मेरे में विशेषता की तुलना की जा रही है, तभी तो संशय होगा। मेरे अंदर ही विशेषता देखने लगूं मैं खुद ही, तो संशय इसकी, मतलब इनके साथ फिर ऐसा है, जब जब शब्द उत्पन्न जो होता है ना, शब्द जिन जिन कारणों से उत्पन्न होता है, उन कारणों को ध्यान में रख करके ही तो विशेष सिद्ध करोगे ना, उत्पन्न हो, शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है ना, संयोग से शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, तो जितने भी शब्द उत्पन्न हो रहे हैं उनके पीछे संयोग कारण बन रहा है, तो वो संयोग सामान्य हो गए ना, संयोग जन्य शब्द सामान्य हो गए। हाँ जी, हाँ जी, भाई जितने भी 10 शब्द, इसलिए तो मैंने कहा 10 शब्दों को सामने रखिएगा। यही तो कह रहा हूँ जी, हम विशेष, अच्छा आप एक बात बताइए, ये कह रहे हैं विशेष तो सिद्ध करना पड़ेगा ना आपको, अपेक्षा से के साथ हम समानता या विशेषता देख रहे हैं, उस पदार्थ के साथ ही तो विशेषता देख, उसके खुद के अंदर ही विशेषता देखने लगे, खुद के अंदर भी तो देखेंगे ना। मतलब मैं एक बार मतलब पूरे दिन में मैं 4 दिनचर्या ठीक करता हूँ, 5वीं अलग करता हूँ तो मैं विशेष हो गई, उसकी तुलना में दूसरे दिनचर्या के साथ कैसे कर सकता हूँ? खुद से ही विशेष हुआ ना मैं, दूसरे से विशेष कैसा हुआ, दूसरे से विशेषता देखनी पड़ेगी। नहीं, दूसरों से भी देखेंगे, यहाँ पर दूसरों से भी तो दिखाई दे रहा है ना, द्रव्य के साथ में चल रहा है, अपने से तो विशेषता देखने। देखिएगा, शब्द उत्पत्ति में शब्द जिन जिन कारणों से उत्पन्न होता है उनको भी तो ध्यान में रखना, नहीं तो फिर आप वही वाली बात आएगी ना, सामान्य हो जाएगा ना, फिर आप उसको सामान्य सिद्ध करना चाह रहे थे। है ही सामान्य सिद्ध, अच्छा सामान्य आप मान रहे, तो ये तो विशेष मान रहे ना, पहली बात को समझ, तो आप उसकी व्याख्या करके तो उसको विशेष बनाना पड़ेगा ना आपको। आप बाद में विचार रखना, पहले इस बात को समझो, क्या ये विशेष गुण है या विशेष धर्म है या नहीं है इनके अनुसार, बिल्कुल है ना, तो बस यही कहना चाह रहे हैं हम। हाँ बताइए, ये कह रहे हैं कि ऊपर इन्होंने कहा गंधवत्वात् अपादयो हो विशिष्यते गुण कर्म भ्रष्ट, कि गंध वाली होने से जो पृथ्वी है वो जल आदि से विशिष्ट हो जाती है और गुण कर्मों से भी विशिष्ट हो जाती है। आगे कह रहे हैं अस्ति च शब्दे विभाग जन्यत्वं विशेषः, कि इस पृथ्वी इस शब्द में विभाग जन्य से ही पृथ्वी इसका ऐसा नाम दिया गया है, ये भी इसकी शब्द शब्द को बताता है, शब्द ये पृथ्वी शब्द भी इसकी विशेषता को बताता है, क्योंकि ये अन्यों से विभक्त है इसीलिए इसका एक अलग नाम दिया गया है, ये इसकी विशेषता को। पृथ्वी को क्यों जोड़ रहे हैं, वो अलग उदाहरण है या अलग उदाहरण है? अलग का है, नहीं नहीं ये ऐसा है, ये अनेक धर्मोपत्ति के दो प्रकार के उदाहरण दिए हैं यहाँ पर, वहाँ द्रव्य को लेकर के उदाहरण दिया या शब्द को लेकर के उदाहरण दिया, वहाँ द्रव्य का उदाहरण है या गुण का उदाहरण है, ये अलग अलग है दोनों, उसके साथ इसको मत जोड़ो। कर्म का उदाहरण, तीन चीजों की चर्चा है तो तीसरे का उदाहरण लेना चाहिए? नहीं कोई जरूरी नहीं है, दो का उदाहरण दिया। क्यों दिया, उनकी इच्छा है, मतलब मुझे जैसा लग रहा था मैंने। नहीं आपको लग रहा है ना, वो ऐसा नहीं है, वो अलग उदाहरण है। पृथ्वी सुन लो आप पहले, वो पृथ्वी को पूरा समझा दिया है, पृथ्वी जो है गंध वाली होने से समान जाति वालों से भिन्न है और गुण कर्म वाले असमान वालों से भी भिन्न है, इसलिए पृथ्वी में संशय होता है कि पृथ्वी को द्रव्य माने, गुण माने या कर्म माने, बात समाप्त। अब दूसरा उदाहरण दिया है, अस्ति च शब्दे विभाग जन्यत्वं विशेषा, अब शब्द को लेकर के यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, शब्द के बारे में संशय को बताया जा रहा है, वहाँ द्रव्य के बारे में संशय को बताया या शब्द के बारे में संशय बता रहा है, ठीक है यही है, पहले वाले को इस उदाहरण के साथ नहीं जोड़िएगा। मतलब प्रसंग से नहीं जुड़ रहा है, किसके साथ, किसके साथ प्रसंग जोड़ना है आपको? हाँ पिछले के साथ क्या प्रसंग जोड़ना है आपको, तो अनेक धर्म देखना है। देखिए ये तो दे रहे ना, विशेषस्य उभयता दृष्टत्वात् उसके लिए दिया है, और यहाँ विशेषस्य उभयता दृष्टत्वात् इस शब्द के लिए दिया है, वहाँ द्रव्य के लिए दिया है और यहाँ शब्द के लिए दिया है, संशय दिखा रहे हैं, एक संशय जो है द्रव्य में दिखा रहे हैं और दूसरा संशय शब्द में दिखा रहे हैं, बस अंतर इतना सा है, एक संशय द्रव्य के बारे में दिखाया और एक संशय शब्द के बारे में दिखा रहे हैं। आपको समझ में क्या नहीं आया ये बताओ, मतलब वो प्रसंग नहीं जुड़ रहा, किसके साथ जोड़ना चाहते प्रसंग, पूरी पंक्तियों का प्रसंग नहीं जुड़ रहा, नहीं नहीं नहीं जुड़ रहा है तो उसका कारण बताना पड़ेगा ना, इसलिए कारण, केवल नहीं जुड़ रहा है कहने से बात नहीं चलेगी ना, आपको ये बताना पड़ेगा इसलिए नहीं जुड़ रहा है, आपको कारण बताना पड़ेगा, और जुड़ रहा है मैं कारण बता रहा हूं, वहां द्रव्य को लेकर के संशय पैदा किया है और यहां शब्द को लेकर के संशय पैदा किया जा रहा है, दोनों संशय अलग अलग है, आपको पहले वाले के साथ जोड़ना है तो आपको कारण बताना पड़ेगा ना, इस कारण से नहीं जुड़ रहा है। अब दो उदाहरणों को एक उदाहरण कैसे बना सकते, ये तो स्पष्ट दिखा रहे हैं कि ये द्रव्य का उदाहरण है संशय और अगला वाला शब्द का उदाहरण है संशय। हाँ जी क्या कहते हैं, जैसे कह रहे हैं ना कि दोनों प्रसंगों को एक साथ जोड़ रहे हैं, दो उदाहरण दिए हैं, हां मतलब यहां शब्द को जो शब्द है वो ना देखते पृथ्वी शब्द को शब्द दे रहे हैं, यहां जो शब्द लिखा ना अस्ति च शब्दे विभाग जन्यत्वं विशेषा, हां यहां ये शब्द से जो ऊपर पृथ्वी ये शब्द आया था इस शब्द को ले रहे हैं, पृथ्वी शब्द, पृथ्वी शब्द इस शब्द को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब भूमि राज्य के अनुसार। अच्छा अच्छा, लेकिन वास्तव में वो दो अलग अलग उदाहरण, हां दो अलग अलग उदाहरण है, हाँ दो अलग अलग उदाहरण है। आप लोग हिंदी में अगर समझना चाहते हैं तो उदयवीर जी वाला को पढ़ करके समझ लीजिएगा, हाँ। और ये जो ढूंढीराज जी शास्त्री जी का जो हिंदी है ये नव्य न्याय के साथ में जुड़ता है, इनका ये नव्य न्याय अलग होता है, इस न्याय से अलग एक नव्य न्याय, ये न्याय पुराना न्याय यानी ऋषियों का, नव्य न्याय का मतलब है आधुनिक न्याय, तो आधुनिक न्याय शास्त्र अलग है, उसके अनुसार इनका दिमाग उन लोगों के अनुसार बना है, वो किसी भी पदार्थ को यूं नहीं पकड़ते हैं, वो ऐसे जाकर के पकड़ते हैं, बहुत इतना क्लिष्ट बना देते हैं, तो इसलिए इनकी जो हिंदी है वहीं तक ले लेना जहां अपने अनुकूल पड़ता है, बाकी कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा स्पष्ट है, वो अलग उदाहरण है ये अलग उदाहरण है, तो अलग उदाहरण मान करके चलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी यहाँ। हालांकि दे सकते हैं एक ही चीज को समझाने के लिए दो उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन जैसे इनकी प्रक्रिया चल रही है, ये एक उदाहरण मतलब एक चीज लिखी उसका एक उदाहरण दिया उसको समझाया, फिर दूसरी अनेक धर्म उत्पत्ति उसका उदाहरण दे, उसको समझाइए, दो उदाहरण देने का मतलब क्या बैठता है जिनका? मतलब है एक ही बात को दो दो बार कह करके समझा सकती, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब संशय दिखाना है तो आपको द्रव्यों में संशय दिखा रहे हैं और गुणों में संशय दिखा रहे हैं, बस इतना सा अंतर है। हाँ और विचार कर लेना, मैं कब मना कर रहा हूं। चलिए तो अब ये कहना चाह रहे हैं अस्तिचा शब्दे विभाग जन्यत्वम, शब्द में विभाग जन्य विशेष धर्म है, तस्मिन उस शब्द में द्रव्यम गुण कर्म व इति संदेह, उस शब्द में ये संदेह उत्पन्न होता है, संशय उत्पन्न होता है कि क्या ये शब्द द्रव्य है, गुण है या कर्म है। क्यों संशय होता है? तो कहा विशेषस्य उभयता दृष्टत्वात्, विशेष जो धर्म है वो दोनों प्रकार से देखा गया होने से। किम द्रव्यस्य सतः गुणकर्मभ्यो विशेषः, क्या ये शब्द द्रव्य होता हुआ गुण और कर्म से अलग है? क्योंकि द्रव्य भी विभागजन्य होता है, द्रव्य के साथ जुड़ रहा है, इसलिए कभी ये शब्द द्रव्य हो, द्रव्य होता हुआ गुण कर्म से अलग है ये कहना चाहते हैं। अहोस्वित अथवा गुणस्य सतः, गुण होता हुआ द्रव्य और कर्म से अलग है ये शब्द, क्योंकि गुण भी विभागजन्य होता है, विभाग से भी गुण उत्पन्न होता है। क्या गुण होता हुआ द्रव्य और कर्म से अलग है? अथवा तीसरी बात कह रहे हैं कर्मणः सतः, कर्म होता हुआ द्रव्य गुणों से अलग है ये शब्द, क्योंकि कर्म भी विभाग से उत्पन्न होता है, विभागजन्य होता है। विशेष अपेक्षा, एक विशेष धर्म की अपेक्षा, यानी विशेष धर्म होता हुआ भी उससे भी के और विशेष धर्म को वहां चाहते हैं, ताकि वो आते ही पकड़ में आ जाएगा कि ये क्या है। अन्यतमस्य व्यवस्थापकम धर्मम न उपलभे इति बुद्धिरिति, अन्यतमस्य व्यवस्थापकम धर्मम, इन तीनों में से किसी एक व्यवस्था देने वाले धर्म को न उपलभे, उपलब्ध न करने पर, न जान लेने पर, इति बुद्धि, ऐसी बुद्धि, ऐसा विचार, ऐसा ज्ञान मन में होता है कि इसको शब्द को गुण माना जाए, कर्म माना जाए या द्रव्य माना जाए, ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ वा इति हाँ जी ठीक है हाँ जी ये जो कह रहे हैं कि अथ किम द्रव्य से सतो गुण कर्म में जो विशेष है, क्या द्रव्य होता हुआ गुण कर्म से विशेष है या गुण होता हुआ द्रव्य और कर्म से विशेष है, या फिर कर्म होता हुआ द्रव्य और गुण से विशेष है, तो क्या शब्द मतलब जो गुण है वो भी विभाग से उत्पन्न होता है, वो कर्म कर्म हाँ कर्म भी विभाग से उत्पन्न होता है ना, कर्म विभाग से। दो डिब्बे हैं ट्रेन के, ठीक है, और एक डिब्बा अलग हो गया तो उसमें कर्म उत्पन्न हो गया। पहले तो एक था ना, नहीं विभाग से ही होता, ऐसा नहीं है, संयोग से भी कर्म उत्पन्न होता है, विभाग से उत्पन्न होता है। मतलब कर्म की उत्पत्ति का कारण, मतलब कर्म की उत्पत्ति में एक विशेष कारण है विभाग बनता है, हाँ विभाग से भी कर्म उत्पन्न होता है। रुकिए, दूसरी बात उन्होंने जैसे यहाँ शब्द के बारे में बता रहे हैं कि हाँ। शब्द गुण होता हुआ उनमें से विरुद्ध अलग है क्या, तो इसमें पृथ्वी की तो कोई बात ही नहीं है, तो पृथ्वी का तो एक पंक्ति देके छोड़ दी उसके बाद। कहाँ पर पृथ्वी? उन्होंने कहा था ना कि पृथ्वी गंधवाली होने से अन्य से भिन्न, हाँ उसको तो बस पंक्ति देके छोड़ दी, उसका तो विमर्श ही नहीं किया, विमर्श ही नहीं किया, इस प्रकार का विमर्श नहीं, विमर्श तो वो एक एक जगह कर रहे हैं ना, वो विमर्श तो हो चुका है उसका, मान लीजिएगा वो व्याख्या करने वाला विमर्श करके बताएगा, बताने वाला बताएगा, वहां तो हो चुका है उसका समाधान, हो चुका है। मतलब ये जो द्रव्य से सतो, द्रव्य का होता हुआ गुण कर्म से, मतलब गुण और कर्म से विशेष है, तो द्रव्य का मतलब द्रव्यस्य सता, द्रव्य होता हुआ। तो एक क्वेश्चन है आपको, हाँ जी, किसी एक गुण के बारे में बता रहे हो, शब्द के लिए बता रहे हैं ना, हाँ एक के बारे में, हाँ के बारे में तो पृथ्वी के बारे में तो पहले हो चुका है, इसको पृथ्वी को मत जोड़िए, इसमें शंका उठा के छोड़ दी गई है। हाँ जी, शंका उठा के छोड़ दी गई है, कोई विमर्श नहीं है इसके बाद पृथ्वी पर, ये ऐसा विमर्श नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, वो विमर्श करके ही छोड़ दिया ऐसा, यानी विमर्श हो चुका है ऐसा। सुनो सुनो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके लिए ऐसा लिखे, इतने से ही पता लगता, वो अंतर्नीत कहते हैं उसको, वहां अध्यार करना होता उसको अंतर्नीत कहते हैं। इतने से स्पष्ट हो रहा है कि ये मतलब ये शब्द गंध वाली पृथ्वी होने के कारण से इसको द्रव्य माना जाए, गुण माना जाए, कर्म माना जाए, वो अंतर्नीत है वहां पर। नहीं लगता है तो आप बताइए, अगर ऐसा कहते तो थोड़ा चल जाता कि गंध वाली पृथ्वी है या अन्यों से विशिष्ट गुण है इसमें, तो क्या द्रव्य मान करके इसको गुण और कर्म से विशेष किया जाए, और मान करके फिर नीचे पकते रहते कि अस्ति च शब्द विभाग जन्य तुम, के शब्द में भी विभाग जन्य होने से ये इसका विशेष हो सकता है, हो सकता साथ ही वैसा ही जान लेना ऐसा है, हो सकता है दिया होगा लेकिन पाठ इसमें नहीं आया होगा, ये भी हो सकता है। नहीं तो नहीं दिया है तो उसको मान करके चल सकते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है कि वो तो स्पष्ट पता लग ही रहा है, और देना जरूरी है ऐसा नहीं होता है, कई जगह ऐसा भी लिखता है लेखक, ऐसा भी लिखता है। मुझे ऊपर वाला पूरा एक ही उदाहरण लगता है, यानी ऊपर से लेके नीचे तक एक ही उदाहरण है, आपका ऐसा लगता है, आपका ऐसा लगता है, विचार कर लेना उसको, पृथ्वी के साथ इसको जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जी, नहीं वो न्यू मानने को कुछ भी मान सकते। देखिए सोचने वाला सोचने वाला कैसे भी संगति लगा ले, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। वो ये तो लिखता है कि ये चार का उत्तर दे रहा हूँ ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ बताने वाला बता रहा है ना, ये इसके अंदर छुपा हुआ है, वो आपको दिख नहीं रहा है, बस अलग बात है। यहाँ लिखा हुआ है यानी उसके अंदर छुपा हुआ है, वो आपको नहीं दिख रहा है, बस इतना अंतर है। क्योंकि उससे स्पष्ट हो रहा है, जब वो उसमें संशय पैदा कर रहे हैं तो वो स्पष्ट है, उसी पंक्ति से स्पष्ट हो रहा है, उसके अंदर अंतर्नीत है, छुपा हुआ है, ये मान करके चलिएगा। नहीं तो हाँ बोलो, ये हम इतनी जो बात कहीं पढ़ रही है इसमें छुपा, इसमें अंतर्नीत है, छुपा हुआ है, इसलिए इन्होंने एक ही दे दिया, इतनी सारी कल्पनाएं जो करनी पड़ रही है, छोटा सा समाधान मिल रहा है कि ये जो शब्द है ये पृथ्वी के लिए आया, पूरी सारी शंका एक साथ हट रही है और बिल्कुल सटीक, यानी ये शब्द पृथ्वी के लिए आया। नहीं पृथ्वी के लिए क्या आया, पृथ्वी के लिए क्यों आया ये शब्द लिख रहा है कि अस्ति च शब्दे तस्मिन् शब्दे पृथ्वी शब्दे विभाग जन्यत्वं विशेष, पृथ्वी शब्द जो है वो पृथ्वी शब्द अन्यों से अलग नाम रखा इसलिए गया है क्योंकि वो अन्यों से अलग है, विभक्त है। आप इस बात को समझ लो ना, नहीं हट रही है, आपको बहुत सारी बात आएंगी। विशेषस्य उभयता दृष्टत्वात् विशेष धर्म के दोनों में देखे जाने से संशय होता, ये बात कही ना पहले और उसको समझाए इनमें, उसके बाद फिर वापस कहा विशेषस्य उभयता दृष्टत्वात्। ऐसा तो पीछे भी कई बार आया है। क्या ऐसा तो पीछे भी कई बार आया है, पीछे भी एक बात को लिख करके ऊपर उसको समझा करके फिर कहा कि नहीं ये ऐसा है, फिर दोबारा उसको ब्रेक कर दिया पीछे। नहीं नहीं ये इस प्रसंग में, इस प्रसंग में बताइए ना, इस प्रसंग में जो विशेषस्य उभयता दृष्टत्व जो कहा, ये विशेषस्य उभयता दृष्टत्व किसके लिए आ रहा है, ये पृथ्वी के लिए आ रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा जो विशेषस्य उभयता दृष्टत्व यहाँ जो आ रहा है, ये शब्द के लिए आ रहा है, ये तो उसी को समझाते हुए दोबारा उद्धृत की ऐसा है, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार वाक्यांश कर चुके हैं। हाँ तो आप मेरे को दिखाना, फिर मैं बात करूंगा आपको। हाँ जी बोलो। पहला प्रश्न है समान धर्मों पर से, फिर अनेक धर्मों पर से, पीछे कहा था कि समान धर्म की ये उन्होंने एक उदाहरण दिया, यहाँ उन्होंने दो उदाहरण दे दिए, वैसे जैसे पीछे जब अनुमान का विषय चल रहा था तो पहले पूर्ववत के लिए एक उदाहरण दिया, विषमत के लिए एक दिया, लेकिन सामान्य तो के लिए दो उदाहरण दिए, ऐसा दो उदाहरण देना कोई मतलब प्रसंग नहीं। नहीं ऐसा है, वो वक्ता स्वतंत्र होता है, कहीं एक दे कहीं दो दे, कहीं थोड़ा बोल करके उसको छोड़ दें, वो ये मान करके छोड़ रहा है कि इतने से समझ जाता है व्यक्ति। और शब्द के बारे में, क्योंकि शब्द की चर्चा बहुत लंबी होती है, आगे चल करके शब्द की चर्चा इतनी लंबी किया है, शब्द नित्य है अनित्य है उसके लिए इतना लंबा छोड़ा प्रसंग चला है, क्योंकि शब्द के बारे में बहुत सारे संशय होते हैं। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ उस शब्द को पूरा पूरा बता दिया, बस इतना सा अंतर है। ये तो व्यक्ति को समझने की बात है और कुछ नहीं है। चलो और विचार कर लेना, मेरे कोई आपत्ति नहीं। क्या उदाहरण? हाँ देव, हाँ जी, पृष्ठ संख्या बताइए। पृष्ठ संख्या 60, हाँ जी 60 निकालिएगा। हाँ जी 60 में बताइए। हाँ कह रहे हैं नित्यं सुखम आत्मनो महत्वं मोक्षे विद्यते। हाँ जी तेन अभिव्यक्तेन अत्यंतं विमुक्तः सखि भवति इति केचिन मन्यन्ते। आगे इसका भाष्य करते कह रहे हैं तेषां प्रमाणां भावादनुत्पत्ति अनुत्पत्ति न प्रत्यक्षं नानुमानं नागमो विद्यते नित्य सुखम आत्मनो महत्वं मोक्षते मोक्षे अभिव्यज्यते इति। दोबारा उसको फिर उद्धृत करें। किसको दोबारा उद्धृत करें? वार्तिक की पंक्ति को फिर दोबारा उद्धृत करें। वो तो वहाँ प्रसंग एक ही, केवल सुख को बताने के लिए उपसंहार कर रहे हैं वहाँ पर। यही तो उपसंहार है। वो उपसंहार तो फिर अंत में बताने थे ना, बीच में क्यों उपसंहार करता है? वो अंत में थोड़ा बताया। नहीं बताया, नीचे तो उसका विमर्श है। नहीं नहीं नहीं, नीचे तो उसका समाधान है। वहाँ ये सीधा सीधा स्पष्ट पता चल रहा है कि यहाँ केवल एक नित्य सुख की बात करके उसको खोला है। ये वो कॉल करके उसी बात को समझाए हैं, एक ही बात को। विशेष धर्म दोनों में देखा जाने से, समान जातियों में और असमान जातियों में संशय पैदा हो। हाँ जी ये इसका अर्थ है। हम एक शंका रखें कि ये ऐसा ऐसा पदार्थ है, इसमें ये विशेष धर्म है, और इसको ऐसा माने या ऐसा माने, फिर नीचे उसको लिखना क्या मतलब है? विशेषस्य उभयता दृष्टत्वात्। पहले शंका लिखेंगे, शंका क्यों पैदा हुई? विशेषस्य उभयता दृष्टत्वात्। फिर उसका नीचे विमर्श किया। नीचे लिखेंगे तो पंक्ति नहीं जुड़ेगी, तो बीच में ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, यहाँ सीधा सीधा स्पष्ट है। आपको नहीं मानना है और आपको एक ही मान करके इसका पंक्ति का अर्थ बताना है तो कब आप बता देना, आप बता देना। ऊपर से लेके नीचे तक एक ही उदाहरण को समझाते हुए इसका सारा अर्थ करके दिखाना, फिर पता लगेगा आप। हाँ जी हाँ बोलिए। कौन सी बातचीत नहीं करेंगे, सुनिएगा। हाँ जी अन्यतमस्य व्यवस्थापकम धर्मम। अन्यतमस्य का मतलब है इन तीनों में से किसी एक व्यवस्थापकम धर्मम, व्यवस्थित करने वाले धर्म को न उपलब्धे, उपलब्ध न करने पर, न देख लेने पर, इति बुद्धि, ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो रही है, संशय वाली बुद्धि। ठीक है, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओंकार ओ सादर प्रणाम।